prezentację WOŚP. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen. Mecenas instytucji i ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 czerwca, jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ostrzelano synagogę, cerkiew i posterunek policji w Dagestanie. Są ofiary. Po wielogodzinnej awarii zasilania lotnisko w Manchesterze wznawia loty. Robotnicy z Ursusa wspominają strajki w 48. rocznicę buntu przeciwko komunistycznej władzy. Zamaskowane osoby ostrzelały cerkiew i synagogę w Derbencie i Machaczkale na terytorium rosyjskiego Dagestanu. W synagodze wybuchł pożar. Wstępne ustalenia wskazują, że w obu miastach łącznie zginęło 5 osób, w tym 2 funkcjonariuszy policji oraz prawosławny duchowny. W trakcie wymiany ognia z policjantami miało zginąć także 2 zamachowców. Rosyjski Komitet Antyterrorystyczny podał, że w ciągu dnia doszło do ataków na 2 cerkwie i synagogę. W Derbencie napastnicy oprócz ostrzelania prawosławnej świątyni i kilku policyjnych radiowozów podpalili także miejscową synagogę. W tym samym czasie inna grupa napastników w Machaczkale ostrzelała policyjny radiowóz. Według wstępnych ustaleń w obu zamachach zginęło łącznie 5 osób, w tym 2 policjantów. Około 23 osób zostało rannych. Serwis internetowy Baza napisał, że zginęli także cywile. Chodzi m.in. o osoby, które w czasie zamachu były na terytorium synagogi w Derbencie oraz duchownego z cerkwi w Machaczkale, 66-letniego ojca Mikołaja. Rosyjskie media państwowe podały, że w Machaczkale oddział antyterrorystyczny zlikwidował 2 terrorystów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Władze lotniska w Manchesterze informują, że wkrótce wznowione zostaną odloty z terminali 1 i 2, wstrzymane rano z powodu awarii zasilania. Pasażerowie jeszcze przez wiele godzin muszą się jednak liczyć z opóźnieniami. Władze portu radzą, by pasażerowie skontaktowali się ze swoimi liniami lotniczymi przed podróżą na lotnisko. Odwołane loty mają być przeniesione na najbliższe dni. Połączenia zaplanowane na jutro powinny pozostać bez zmian. Lotnisko w Manchesterze jest 3. w Wielkiej Brytanii pod względem ruchu lotniczego. Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że chce pozostać na stanowisku do końca swojej kadencji w 2027 roku, niezależnie od wyniku przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Do pierwszej tury głosowania został tydzień. Wiele wskazuje, że będą to najbardziej zacięte wybory od lat. Kampania przebiega w nerwowej atmosferze. Niemal wszystkie partie polityczne dołączyły do jednego z 3 dominujących bloków – narodowego, centrowego i lewicowego, ale w wielu przypadkach wywołało to rozłamy i personalne spory. Politycy spierają się głównie o imigrację, antysemityzm i poziom zadłużenia kraju, ale w dyskusjach zamiast argumentów pojawiają się raczej zarzuty niekompetencji i ekstremizmu wobec politycznych rywali. To zwiastuje chaotyczną sytuację w parlamencie po wyborach. Na razie sondaże dają narodowcom 34% głosów, lewicy 29%, a centrystom 22, ale różnice się zmniejszają. W efekcie możliwa jest sytuacja, w której żadna koalicja nie będzie w stanie rządzić samodzielnie. Niemniej kampania cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że ponad 1 000 000 osób zgłosiło już zamiar głosowania przez pełnomocnika. Miliony widzów mają też śledzić wtorkową debatę telewizyjną liderów 3 bloków, która będzie kulminacyjnym punktem kampanii parlamentarnej. Stefan Folcer, Polskie Radio. W Ursusie upamiętniono 48. rocznicę buntów robotników. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Solidarności i uczestnicy wydarzeń. Bunt robotników był reakcją na drastyczną podwyżkę cen żywności. Eugeniusz Gawinek pracował wówczas w narzędziowni zakładu Ursusa. Jak mówił, protestujący poszli najpierw pod budynek dyrekcji, później udali się na pobliskie tory i zablokowali linię kolejową. Przeszliśmy na tory. No i później to tak było do wieczora, tam latały samoloty, takie różne tam, nie, zdjęcia nam robili. Ja później na torach, co byłem, miałem zdjęcie zrobione i później poza tydzień czasu zostałem zwolniony. Miałem sprawę w Pruszkowie, później miałem sądzie wojewódzki. Nie pracowałem 7 miesięcy i takie, no tam później powstał KOR, mi pomagał KOR. Rząd ostatecznie wycofał się z podwyżek, ale robotników dotknęły represje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro najładniejsza pogoda na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze pochmurno, możliwe są także słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura przyjemna od 21 do 25 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wielkie święto miłośników i twórców teatru. 23. Festiwal Dwa Teatry. Wyjątkowy konkurs spektakli teatru, telewizji i słuchowisk przygotowanych przez Rozgłośnię Polskiego Radia. Poruszające spotkania ze znakomitymi aktorami oraz wybitnymi reżyserami. Niezapomniane kreacje, nowatorskie interpretacje oraz mnóstwo imprez towarzyszących. 22-24 czerwca. Ponownie w Sopocie. Zapraszamy. Wstęp na wszystkie prezentacje wolny. Partnerem festiwalu jest Energa z grupy Orlen, mecenas instytucji i ważnych wydarzeń kulturalnych na Pomorzu. Gotowi na mecze? Ustrzel okazję w Intermarché. Od poniedziałku piwo Kasztelan pół litra butelka zwrotna. 10 plus 10 sztuk gratis przy zakupach z kartą Moje Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz, jak zawsze w niedzielę po 20:00, zaczynamy podróż literacką. Wszystkie książki świata. Dobry wieczór, to my, Renata Szewczak, Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Michał Nogaś i... Hello, this is Megan Nolan, speaking from Waterford, Ireland, talking to Trójka Polish Radio. Dziś zatem jesteśmy w Irlandii, w Waterford, na południowym wschodzie wyspy, w najstarszym mieście tego kraju, założonym przez Wikingów w 914 roku. Ale nie o historii będziemy rozmawiać, a o współczesności z Megan Nolan, pisarką i dziennikarką, rocznik 1990, autorką dwóch świetnie przyjętych, także w Polsce, powieści, Aktów desperacji i Zwykłych ludzkich ułomności. Właśnie ta druga książka, u nas ukazała się niedawno w przekładzie Katarzyny Makaruk, jest bezpośrednim powodem naszego spotkania. Rozłożona w czasie i przestrzeni historia, lata 70., 80. i 90. ubiegłego wieku, Irlandia i Wielka Brytania i rodzina. Jakich wiele? Z własnymi problemami, małymi szczęściami i tytułowymi ułomnościami. Rose, babcia, Carmel, matka i córka Rose, Lucy, córka Carmel i wnuczka Rose, a do tego Richie, brat Carmel i John, jej ojciec, mąż Rose. Przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii z Irlandii pod koniec lat 70., gdy okazało się, że Carmel jest w ciąży. Dodajmy, bo to ważne, niechcianej. Ale po kolei. W chwili, gdy poznajemy bohaterów Megan Nolan, na brytyjskim osiedlu Skyler Square trwają poszukiwania zaginionej dziewczynki. Ostatecznie zakończą się odnalezieniem ciała 3-letniej Mii. Zduzgotani sąsiedzi, którzy dokonali tego makabrycznego odkrycia, twierdzą, że na szyi dziewczynki widać było sińce, co rodzi podejrzenia, że Mia została skrzywdzona z rozmysłem. Notuje w swoim artykule, jego fragment znajduje się w książce, niejaki Tom Hargreaves, dziennikarz jednego z tabloidów. Dlaczego taki temat, Megan? Yeah, it's something I kind of thought about for the first time properly after reading a book called Fall, which is about Robert Maxwell, who used to own many different newspapers, but I think his major ones were Daily... Was it the, yeah, he was the Mirror, I believe, and a series of other tabloids, and he was kind of the main rival to Rupert Murdoch. Po raz pierwszy zaczęłam się nad tym zastanawiać i interesować się historią brytyjskich tabloidów mniej więcej 4 lata temu, po przeczytaniu biografii Roberta Maxwella, wydawcy wielu tytułów brytyjskich gazet, zatytułowanej Fall, The Mystery of Robert Maxwell, Upadek, tajemnica Roberta Maxwella. Maxwell był właścicielem Daily Mirror i szeregu innych tabloidów, a także głównym rywalem Ruperta Murdocha. Już wtedy badałam niektóre przypadki morderstw dzieci, wiedząc, że będę chciała poruszyć ten temat w książce. Im głębiej w to wchodziłam, tym mocniejsza okazywała się relacja między tabloidami a historią i opowieścią o morderstwie. W 1992 roku w Wielkiej Brytanii zamordowano małego chłopca, Jamesa Bulgera. Został zabity przez 20-latków. To morderstwo wywołało ogromne poruszenie, z racji wieku zabójców stało się ogólnokrajową sensacją, a reakcja dziennikarzy tabloidów była naprawdę ekstremalna. Opublikowali policyjne zdjęcia tych 20-letnich chłopców. Pozwolono im na to. Po czym na sprawców zbrodni wylała się powódź jadu, pojawił się też wysyp klasistowskich komentarzy na ich temat. Powszechnie uznano, że nie dość, że pochodzą z klasy robotniczej, to jeszcze z tej złej jej części. Używając tego określenia mam na myśli środowisko, w którym dzieci wychowują się bez rodziców, w którym dorośli nie radzą sobie z rodzicielstwem. Zaczęłam więc znacznie bardziej interesować się tym, w jaki sposób kultura tabloidów kształtuje życie klasy robotniczej i przedstawia je ludziom pochodzącym z tej klasy oraz w jaki sposób to się na nich odbija. And I started to read memoirs. The research part for the book was I read memoirs of former tabloid journalists who were working in the 80s and 90s in Britain. Zaczęłam też czytać pamiętniki. Była to część researchu, który prowadziłam na potrzeby tej książki. Czytałam wspomnienia byłych dziennikarzy tabloidów, którzy pracowali w nich w latach 80. i 90. w Wielkiej Brytanii. W większości zostały wydane własnym sumptem. Nie są to książki, które odnosiły wielki sukces, ale udało mi się trafić na kilka z nich. Okazały się dla mnie naprawdę kluczowe, ponieważ pokazywały, jak bezwstydne były praktyki, których dopuszczono się w dziennikarstwie w tamtym okresie. Nie uważam rzecz jasna, że dziś dziennikarstwo jest w całości moralnie czyste. Również jestem dziennikarką, choć nie byłam reporterką, ale wiem, jak wiele etycznych granic przekroczono. W latach 90. nie przykładano do tego zbytniej wagi. Redakcje tabloidów, przynajmniej w tym zakresie, funkcjonowały we własnym wszechświecie. Najważniejsze było osiągnięcie celu, napisanie artykułu bez względu na konsekwencje. Zszokowało mnie, jak otwarcie owi dziennikarze przyznawali się do okropnych praktyk, które stosowali, by mieć dobry temat. Przeczytałam wiele historii opublikowanych w tabloidach i myślę, że w kontekście książki, którą zamierzałam napisać, najbardziej interesujące były dla mnie działania związane z wprowadzeniem podziału na dobrych i złych, biednych. Bo choć to klasa robotnicza jest w dużej mierze odbiorcą brytyjskich tabloidów, to właśnie one często podsycają fobie związane z tą społecznością. Zaciekawiły mnie mechanizmy naginania faktów dotyczących klasy robotniczej, a następnie podawania ich jej przedstawicielom. Phobia is about working class communities, so it's interesting to me to see how they bend these things and feed them back to the same community. Przyznam się, że pamiętam doskonale z mojej pierwszej podróży na wyspy. Była połowa lat 90. ubiegłego wieku. Londyńskie ulice i stacje metra dosłownie usłane stronami z tabloidów. Mieszkańcy miasta wyrzucali je do koszy po przeczytaniu, no a potem wiatr robił swoje. To był na przykład czas nagonki, chyba tak trzeba to nazwać, na księżną Dianę. Trwał wielki kryzys w jej małżeństwie i księcia Karola, ale mnóstwo też pojawiało się wówczas w tych gazetach na pierwszych stronach. One aż biły wielkimi literami po oczach artykułów o zwykłych ludziach popełniających często niezwykłe zbrodnie. Nie możesz dobrze pamiętać tych czasów, a jednak uznałaś, że to istotny temat. Na tyle, by stał się jednym z głównych w powieści zwykłe ludzkie ułomności. Dlaczego tak? Yeah, I think that's it's kind of like what people say about how like a kind of middle class or lower middle class person will relate stronger to a millionaire rather than the person who's actually closer to them in demographic. Myślę, że to sytuacja zbliżona do tej, gdy osoby z klasy średniej lub niższej klasy średniej próbują wykazywać związek z klasą milionerów, nie zaś z osobami, do których z przyczyn demograficznych jest im znacznie bliżej. Chodzi tu o aspiracje, o dyskomfort związany z własnym statusem. Łatwiej równać do tych, którzy posiadają znacznie więcej, niż do tych, którzy w rzeczywistości są nam bliżsi. Myślę, że tabloidy lubią podsycać podziały między ludźmi z klasy robotniczej, ponieważ zjednoczona, silna klasa robotnicza to coś, czego ci stojący wyżej w hierarchii społecznej nie chcą i obawiają się. To dobrze skalkulowana taktyka wprowadzania podziału, polegająca na przeciwstawianiu sobie podobnych do siebie ludzi. Oto zła osoba, ale ty, czytelniku, jesteś tym dobrym, i w zasadzie jesteś jak ci, którzy przynależą do klasy rządzącej. Zaczęłam pracować w gazecie w 2016 roku. Nigdy nie pracowałam dla tabloidu, ale dzieliłam biuro z redakcją Daily Mail. Przyglądałam się ich pracy, temu jak wygląda ich zawodowe życie, a także sposobom, w jaki umacniali podziały na dobrych i złych ludzi i jak bardzo arbitralnie działali. Ponieważ pochodzę z Irlandii, tego typu mechanizmy były mi zupełnie nieznane. Mam na myśli uprzedzenia, z którymi zetknęłam się w Wielkiej Brytanii, w której na przykład rozkręcono aferę, że ludzie żyjący z zasiłków mają w domach zbyt duże telewizory. Tam, skąd pochodzę, tego typu problemy nie występują. Nie miałam więc pojęcia, o czym piszą i mówią. Używali chwytliwych haseł, określeń zrozumiałych jedynie przez niektóre grupy społeczne, by mówić o rzeczach, które biednym się rzekomo nie należały, a do których aspirowali. Gdy przeprowadziłam się do Wielkiej Brytanii, było dla mnie szokujące, jak głębokie podziały klasowe tam występują, choć przecież w rzeczywistości nie chodziło o wielkie różnice w sytuacji finansowej. Te podziały były podkręcane przez gazety. Those divisions of class that actually in reality are quite small in terms of finance and how much they are tried to be divided by newspapers. It's partly why I feel relieved to have moved into writing fiction as well as non-fiction is that, you know, like I started writing professionally when I was 25 or so and you know, like I... To jeden z powodów, z których czuję ulgę na myśl, że poza pisaniem non-fiction zajęłam się także tworzeniem fikcji. Zaczęłam to robić zawodowo, gdy miałam mniej więcej 25 lat. Od tego czasu moje stanowisko w wielu kwestiach uległo zmianie. Nauczyłam się nowych rzeczy, czuję się już inaczej. Czasem nie jestem już w stanie utożsamiać się dalej z tekstami napisanymi w przeszłości, a nawet dość niedawno. Ale taka jest natura pisania do gazet. Nie można pozwolić sobie na ambiwalencję lub zniuansowanie tematów. Trzeba wyróżnić się zdecydowanym, pełnym przekonania o własnych racjach punktem widzenia. Właśnie dlatego bardzo podoba mi się teraz pisanie fikcji, bo nie można mieć jednego zdecydowanego poglądu. Należy przedstawiać różne punkty widzenia, odmienne zdania. To niezbędne przy pisaniu dobrej powieści. Dlatego czuję się nieco wyobcowana. Nie przynależę już do dziennikarskiego świadka. Nie odnajduję się, nie sprawia mi komfortu zajmowanie mocnego, zdecydowanego stanowiska, sprawa, co do których niekoniecznie mam pełną wiedzę. Alienated from journalism at this point because I don't feel very comfortable taking these huge stances about things that I don't necessarily have all the knowledge of. Megan Nolan pisze między innymi o tym, jak często problemy ludzi z klasy robotniczej, tych, którzy w społecznej hierarchii plasowali i plasują się najniżej, były i są wykorzystywane przez tabloidy. Bo to Tom, wspominany tu już, zachęcony przez swojego szefa, Eda, przejmuje, tu cudzysłów, opiekę nad rodziną Lucy, Carmel i Rose, gdy okazuje się, że mała dziewczynka, czyli Lucy, jest podejrzana o zabójstwo trzylatki i naprawdę w takiej sytuacji, proszę Państwa, mniejsza o detale czy fakty, zrobi wszystko, by zdobyć jak najlepszy materiał. W porozumieniu z policją i właścicielem pewnego hotelu zamyka ich wszystkich w ciasnych pokojach, zamierza poić alkoholem i wydobyć niewygodne, ale jakże sensacyjne materiały. Czy to wszystko jest wytworem twojej wyobraźni? So the very first point, before I had any of the characters or the crime or anything like that, was that I read a non-fiction book by Gordon Byrne, who's this an English great English writer, and he wrote a book called Somebody's Husband, Somebody's Son. Punktem wyjścia, zanim w mojej głowie pojawiły się jakiekolwiek postacie, zbrodnia czy inne tematy, była lektura książki non-fiction Somebody's Husband, Somebody's Son autorstwa Gordona Byrna, wspaniałego angielskiego pisarza, która opowiada o seryjnym mordercy, Peterze Sutcliffe, działającym w północnej Anglii w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. W książce pojawia się krótka historia, może linijka lub dwie, na temat dziennikarza, który po tym jak Sutcliffe został aresztowany, postanowił zbliżyć się do jego rodziny. Umieścił ich w hotelu i próbował wydobyć informacje, pojąc alkoholem. Byli alkoholikami z klasy robotniczej. Nie sądzę, by kiedykolwiek taka sytuacja miała miejsce. Myślę, że to tylko anegdota przytoczona na potrzeby książki. Niemniej pomyślałam, co za niesamowity obraz. Rodzina zamknięta w hotelu, przetrzymywana bez prawa opuszczenia miejsca. I ktoś, kto umiejętnie wykorzystuje ich słabości. Widziałam dosłownie to miejsce, tych ludzi, dziennikarza w zasadzie polującego na nich. Miałam to wszystko przed oczami. Ta scena przyszła mi do głowy, gdy czytałam książkę o Sutcliffe. Nie za bardzo wiedziałam jednak, co mogłabym z nią zrobić. And then I, you know, a couple of years passed and I had written my first book by then and I started to think more seriously about it. And then I kind of thought it might be it might be a way that I could address. Minęło kilka lat, napisałam swoją pierwszą książkę i zaczęłam myśleć o tej historii poważniej. Doszłam do wniosku, że może być to pomysł na pokazanie tematu, który od bardzo dawna mnie interesuje. Zawsze chciałam napisać o rodzinie, a już zwłaszcza o irlandzkiej rodzinie. Przez długi czas interesowałam się też psychologią dziecięcą. Tym, dlaczego niektóre z dzieci popełniają akty przemocy. Interesował mnie ten temat ze względów prawnych, ale także sposobu funkcjonowania psychiatrii dziecięcej. Pomyślałam, że historia z hotelem może stać się dobrym sposobem na opowiedzenie o obszarach moich wieloletnich zainteresowań, na opisanie których nie znalazłam dotąd sposobu. Uznałam, że dzięki takiemu rozwiązaniu będę mogła połączyć w tekście te dwa tematy. Potem zaczęłam myśleć o rodzinie. Pisałam zwykłe ludzkie ułomności w czasie lockdownu, podczas pandemii COVID-19. Mieszkałam wtedy w Londynie i nie miałam możliwości spotykania się z najbliższymi, którzy przebywali w Irlandii. Nie widzieliśmy się przez mniej więcej półtora roku. To niby nie tak długo, ale dla mnie to był bardzo długi okres. Zwykle widujemy się często i regularnie. Chciałam też napisać o moim rodzinnym mieście, dlatego zdecydowałam się na opisanie rodziny pochodzącej z Waterford. Nie są to opowieści o prawdziwych ludziach, ale tworzyłam je myśląc o osobach z Waterford, z którymi dorastałam. And that's where I sort of populated the characters then, not obviously not from real people, but just thinking about the people that I grew up with and the kinds of people in Waterford. Bohaterowie Megan Nolan, ci z książki Zwykłe ludzkie ułomności, to Irlandczycy, których los rzucił do Wielkiej Brytanii. Emigrowali w momencie trudnym, dla wielu pewnie specyficznym i nie do końca zrozumiałym. Niechciana ciąża Carmel, próba dokonania aborcji w Londynie lub w innym mieście, jak się można domyślić, nieudana. W tej historii mieści się, proszę Państwa, opowieść o losie współczesnej Irlandii i Irlandczyków także. Ale tych z pokolenia przed tobą. Dokonałaś rekonstrukcji świata sprzed twoich narodzin, sprzed 1990 roku i z pierwszych lat twojego życia, czyli z okresu, kiedy nie byłaś jeszcze osobą w pełni świadomą. To było trudne? Well, I think I've just consumed a lot of really good art about Irish families. Like that my dad is a playwright and... Myślę, że pochłonęłam bardzo wiele dzieł z różnych dziedzin sztuki poświęconych irlandzkiej rodzinie. Mój ojciec jest dramaturgiem, przeczytałam sporo naprawdę dobrych sztuk na ten temat, w tym jego autorstwa. Trafiłam też na wspaniałe powieści autorstwa takich pisarzy jak John McGarn czy Anne Enright, których akcja rozgrywa się w irlandzkich domach. One w jakimś sensie mnie ukształtowały. Moi rodzice rozstali się, kiedy byłam mała, nie poznałam więc na własnej skórze klasycznego modelu irlandzkiej rodziny. Czytałam o nim, ale go nie doświadczyłam. Dorastałam jednak w miejscu, w którym dominował, był czymś naturalnym. Dopiero w 1996 roku, gdy miałam 6 lat, wprowadzono prawo pozwalające na przeprowadzanie rozwodów. Do tego czasu przeważał ten nuklearny, tradycyjny model rodziny. I w dużej mierze jest dla mnie wspomnieniem dawnych czasów, reliktem. Irlandzkie społeczeństwo się zmieniło. Zmodernizowało się w ciągu ostatnich 20-30 lat w bardzo szybkim tempie. Jest teraz bardzo podobne do w zasadzie każdego innego w kosmopolitycznej Europie. W czasach mojego dzieciństwa było jednak zupełnie inne. Odstawało od większości. Chciałam tę odrębność uchwycić, nim sama także o niej zapomnę. But within my lifetime it wasn't. It was very, very different. So there was something about that that I wanted to capture before I forgot about it as well, you know. The fact that there only was divorce in 1996 means that, you know, that the idea of this sort of mixed families with different step parents and blah blah, you know, it's all very recent and I was. Fakt, że w Irlandii rozwody legalne są dopiero od 1996 roku, sprawia, że rodziny mieszane, w których pojawili się macochy i ojczymowie, są stosunkowo krótko funkcjonującym modelem życia społecznego. Należę do pierwszego pokolenia irlandzkich dzieci, które miały przybranych rodziców i dwa domy rodzinne. Była to radykalna zmiana społeczna, dopuszczenie możliwości podziału rodziny. To wydało mi się niezwykle interesujące. Moje doświadczenie Irlandii, życia w tym kraju, było zupełnie inne niż w przypadku kogoś o 10-15 lat starszego ode mnie i dorastającego w zupełnie innych warunkach. Ja wychowałam się w rzeczywistości, w której było jasne i wiedziałam to od zawsze, że małżeństwo może się rozpaść. Tymczasem ktoś o pokolenie starsze żył w przekonaniu, że nigdy nie będzie to możliwe. Obowiązywały zupełnie inne wzorce relacji międzyludzkich. Przypuszczam, że te różnice wynikają w dużej mierze z faktu bardzo szybkiego, wręcz gwałtownego rozdziału kościoła od państwa. To wydarzyło się zaledwie w ciągu 20-30 lat. Kościół stracił kontrolę nad wszystkimi obszarami życia. Wcześniej zaś praktycznie w każdej kwestii narzucał swoje zdanie. To wielka zmiana. Nie znam odpowiedzi na pytanie, czy coś zastąpiło w społeczeństwie miejsce kościoła. Wydaje mi się, że duch Irlandii wciąż jest dość niespokojny, że próbujemy zdefiniować siebie na nowo. Lojalność wobec kościoła była odpowiedzią na kolonializm, którego doświadczyliśmy. Po uwolnieniu się od narzuconych norm, naturalnym procesem zdawałoby się znalezienie czegoś, co wypełni powstałą pustkę. Ale nie sądzę, bym wiedziała, co to jest. Wydaje mi się, że my wszyscy nadal tego nie wiemy. Colonialism, and so then, you know, so then after that, if you're easing your way out of the imposition of the church, you're naturally looking for what the next thing is. But I don't think I know what the next thing is, or we know what the next thing is. I think there's like an economic impetus from the time that we joined the EU onwards. I think there's, you know, a pretty rapid what's the word, like... Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Irlandia nabrała ekonomicznego rozpędu. Była bardzo charakterystycznym krajem, a kiedy wstąpiła do Unii, zaczęła wtapiać się w krajobraz reszty Europy i przyjmować jej wartości. Wstydziliśmy się tego, jak bardzo byliśmy w tyle. Poza tym wojna domowa i jej następstwa sprawiły, że chcieliśmy mniej spolaryzowanego społeczeństwa. Zależało nam, by się jednoczyć, nie dzielić. A walka dwóch stojących po przeciwnych stronach frakcji musiała dobiec końca. To z pewnością miało wpływ. We wanted a more, you know, neutralized and less polarized idea of ourselves, as, you know, as opposed to having these two warring factions. It kind of started to seem like, what if we just neutralize and we're all a little bit more more alike and less distinctive for the moment at least. I think both those things had a lot to do with it. Meghan Nolan przyznaje, że sama wyemigrowała do Londynu w wieku 24 lat i chociaż to była już zupełnie inna Irlandia i zupełnie inny świat, to i tak przeżyła szok kulturowy, dlatego znaczna część tej książki jest także opowieścią o poczuciu dziwnej alienacji tych, którzy wyjechali, nie odnaleźli się w Wielkiej Brytanii, ale też bali się wrócić do Irlandii, bo ona w tym czasie w istotny sposób się zmieniła, więc nigdzie już nie mogli być u siebie. I to jest także doświadczenie rodziny, o której piszę w tej książce. Ale teraz wróćmy do zapewne najważniejszego tematu powieści Meghan Nolan. W Zwykłych ludzkich ułomnościach pisze o śmierci małej dziewczynki i o tej drugiej, o Carmel, którą posądzono o zamordowanie 3-letniej sąsiadki. To wszystko są poszlaki. Nie ma dowodów, ale wiadomo, niełatwa rodzina, w jakimś sensie patologiczna, tak na to patrzą sąsiedzi, Brytyjczycy, to jest zawsze idealny kozioł ofiarny. Ale Nolan robi coś jeszcze w tej książce. Świetnie pokazuje, jak z aniołka tłum potrafi zrobić nawet nie diabełka, a diabła. There's something about the insistence on innocence that we have for children, and yet the extremity to which we need to condemn them if they do commit an act of serious violence. So that's always kind of interested me, that people need to see children as. Jest coś bez wątpienia interesującego w sposobie, w jaki patrzymy na dzieci. Z założenia zakładamy ich niewinność, ale jeśli dopuszczą się aktów przemocy, jesteśmy w stanie potępiać je i to w sposób zdecydowanie skrajny. Od zawsze interesowała mnie potrzeba postrzegania dzieci jako wyłącznie dobrych istot i płynnego przejścia do uznania ich za całkowicie złe, gdy dokonają czegoś okropnego. Nie ma to dla mnie żadnego sensu, choćby na poziomie czysto fizjologicznym. Przecież większość z nas wie, w jaki sposób i w jakim tempie rozwija się mózg człowieka. Zawsze interesowała mnie kwestia fizycznego i psychicznego rozwoju dzieci, ale zwracałam też uwagę na aspekt duchowy i egzystencjalny. W jakim stopniu dzieci rozumieją, czym jest śmierć? Co myślą o pojęciu trwałości? Tych pojęć nie da się przecież jednoznacznie zdefiniować. Nie jesteśmy w stanie w sposób zdecydowany określić, czy dzieci wiedzą, że śmierć jest czymś prawdziwym, naturalnym i że nie ma od niej odwrotu. Między dzieciństwem a okresem nastolęctwa istnieje luka. Młode osoby zaczynają rozumieć już pewne zjawiska, ale nie przykładają ich do siebie. Nie są ich jeszcze w stanie pojąć. Zrozumieć, że dotyczą również ich. And I kind of read a bit around that and about the conception of permanence. And I guess that was partly why I was interested in it on a more theoretical level. And then on a more social level, having read these case studies about the kinds of children who do commit crimes and who do commit violent crimes. Czytałam sporo na ten temat. Początkowo interesowało mnie to na czysto teoretycznym poziomie. Później jednak temat stał mi się znacznie bliższy. Zaczęłam czytać opisy poszczególnych przypadków dzieci, które dopuściły się brutalnych przestępstw. Niemal zawsze pojawiał się w tych historiach wątek nieobecności jednego lub obojga rodziców, zaniedbań rodzicielskich lub znęcania się dorosłych nad dziećmi. Zaczęłam intensywnie zastanawiać się nad tym, jakim trzeba być rodzicem, by dopuścić do sytuacji, w której dziecko staje się zdolne do dokonania ciężkiego aktu przemocy. Co wydarzyło się w przeszłości w jego rodzinie? W centrum zainteresowań znalazł się więc w moim przypadku pewien rodzaj fascynacji dziećmi dopuszczającymi się zbrodni. Ale jako pisarka chciałam też przyjrzeć się wszystkiemu dookoła, różnym obszarom, całemu otoczeniu, które przez lata oddziaływało na ich życie i doprowadziło do tej sytuacji. Bo zwykle nie jest to iskra, a wypadkowa wielu wcześniejszych zdarzeń. And where, you know, not that there's one huge spark, but that, you know, how these things can fall into one another over the years. Lucy się boi i łatwo to można zrozumieć, zwłaszcza w momencie, w którym policja puka do drzwi mieszkania jej rodziny. Boi się na komisariacie, ale Nolan jest bardzo oszczędna w opisywaniu emocji dziecka oskarżonego o zbrodnię. Nie przesadza z opisami, narracja jest stonowana. To było chyba niełatwe zadanie, wejść w skórę małej dziewczynki oskarżonej o czyn potworny. Yeah, it was kind of a big question for me when I was beginning the book whether to at all address like her interior life, you know. So initially I kind of was wondering whether to include her as a character as much as I had included the other members of the family. Tak, jednym z najważniejszych pytań, jakie zadawałam sobie myśląc o książce i pisząc ją, było to, czy mam prawo zajmować się jej życiem wewnętrznym. Zastanawiałam się, czy mogę umieścić i pokazać ją w książce na tych samych zasadach, w takim samym stopniu, co pozostałych członków rodziny. Pełne przedstawienie życia wewnętrznego dziecka jest naprawdę trudne, gdy zestawi się to ze sposobem, w jaki można opisać, na tym poziomie, osoby dorosłe. Ja na przykład w zasadzie nie pamiętam w sposób świadomy tego, jak wyglądało moje życie wewnętrzne, gdy miałam 10 lat. Przyznam, że nie czułabym się komfortowo, próbując podjąć się czegoś takiego w sytuacji, w której znalazła się ta dziewczynka. Wyszłoby zapewne ckliwie i banalnie. Dlatego zdecydowałam, że tego nie zrobię. Podobnie jak nie chciałam wchodzić zbyt głęboko w szczegóły zdarzenia, zbrodni, która miała miejsce. Nie chciałam w sposób wyraźny i jednoznaczny pokazywać tego, co zaszło. Wydało mi się to zbyt makabryczne. Gdy mam tego typu wątpliwości podczas pisania, staram się myśleć przede wszystkim o fizycznych reakcjach, które stały się wówczas udziałem bohaterki. Co działo się z jej ciałem? Jak reagowało? I to jest punkt wyjścia do dalszej opowieści. So when in that moment where the police come, I didn't try and think, oh, what's Lucy thinking right now, or what are her feelings so much as I tried to think how I felt when I was a kid and I got cornered, you know, and or opisując moment, w którym policja przyjechała do domu Lucy, nie chciałam odtworzyć jej myśli, jej wewnętrznego przerażenia. Próbowałam odtworzyć to, co działo się ze mną, gdy byłam dzieckiem i czułam się osaczona, gdy coś mnie przerastało. I przekazałam jej te emocje. Wykorzystałam własne doświadczenia, by opowiedzieć to, co się z nią działo. Jak bardzo zamknęła się w sobie. Z dzieciństwa pamiętam towarzyszące mi często poczucie przytłoczenia, powagi różnych zdarzeń i popełnionych przeze mnie czynów, choć w rzeczywistości były jedynie bardzo drobnymi i mało istotnymi wykroczeniami. Dla mnie jednak ich ranga była dokładnie taka sama, jak gdybym popełniła poważną zbrodnię. Choćby sytuacja, w której zgubi się książkę z biblioteki. Kilkulatek może czuć się tak, jakby popełnił największą możliwą zbrodnię. To właśnie próbowałam uchwycić w mojej książce. Trudność w ocenie wielkości, istoty popełnionego czynu. Nieproporcjonalne wręcz względem przewiny, poczucie winy. A także to, że gdy jest się w takim wieku, świat wciąż jest nierozpoznany, trudny do uchwycenia, a skala działań trudna do zmierzenia. To capture how all that feels, how like the transgression doesn't feel measurable and you don't know how big or small these things are yet. Yeah, I think like a child's lack of self-articulation can easily go against them and self-definition, like there's a lot that you can project onto any child if you want to, if there's like a situation that they are useful in. Myślę, że brak umiejętności wyrażenia własnych myśli i emocji przez dziecko w bardzo łatwy sposób może obrócić się przeciwko niemu, działać na jego niekorzyść. W takiej sytuacji bardzo łatwo jest oskarżyć, przypisać takiej osobie jakieś działanie. Bardzo łatwo jest też przenieść własne oczekiwania co do sposobu postępowania czy myślenia na dany temat. Dzieci bardzo łatwo kształtować na własną modłę. Cechuje je przecież dość bezgraniczne zaufanie względem dorosłych. W życiu społecznym dzieje się to bardzo często. to przydatny mechanizm. Co do Lucy, dorośli w jej rodzinie mają ze sobą wiele nieprzyjemnych doświadczeń. Zostali napiętnowani przez otoczenie, ich pozycja społeczna i zachowania stały się tematem tabu. I w takiej sytuacji wizja, czy też obraz dzikiego, nieokrzesanego dziecka, które z racji pochodzenia i wychowania postradało zmysły, jest dla społeczeństwa niezwykle kusząca. Staje się ono najzwyczajniej w świecie idealnym kozłem ofiarnym. Ma w pewnym sensie czystą kartę, można mu więc przypisać najgorsze rzeczy i cechy, przenieść na nie wszystkie fobie społeczne, lęki i strachy. To w zasadzie stoi w sprzeczności z intuicją. W porównaniu do osoby dorosłej, ewentualna wina dziecka, gdy popełnia jakieś wykroczenie, zdaje się być znacznie mniejsza, choćby z samego faktu mniejszej znajomości świata, a jednak bardzo często silnie działa to na jego niekorzyść. Często słychać wypowiedzi typu: skoro popełnił przestępstwo już jako dziecko, to musiał urodzić się jako zły człowiek. Jest w nim coś naturalnie złego. Dlatego należy reagować natychmiast, by nie rozwinęło się to w jeszcze gorszym kierunku. Bo co mogłoby się wydarzyć w przyszłości, gdy takie dziecko, niepoddane kontroli, stałoby się dorosłym przestępcą? It's really radically different in from country to country. I learned when I was reading about this, when I was researching, in that there was a very comparable case in Norway. Podejście do tej sprawy różni się wręcz radykalnie w zależności od kraju. Inaczej patrzy się na źródła tego typu zachowań. Dowiedziałam się wiele na ten temat w czasie przygotowań do pisania książki, zbierania materiałów. Na przykład w Norwegii miał miejsce przypadek bardzo podobny do sprawy Jamesa Bulgera. Dwóch chłopców zabiło małą dziewczynkę. Sposób, w jaki tamtejsze społeczeństwo potraktowało te zbrodnie i jak podeszło do zabójców, różni się całkowicie od tego, co stało się w Wielkiej Brytanii. Rodzice winowajców zostali oddani w ręce systemu opieki społecznej, a chłopców poddano bardzo intensywnej resocjalizacji. Uniknięto procesu demonizowania i stygmatyzowania ich. To ciekawe, w jak różny sposób różne kultury postrzegają i reagują na tego typu czyny. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Wielka Brytania ma wręcz obsesję na punkcie podziałów klasowych. Demonizuje się tam dzieci z klasy robotniczej w sposób, który trudny byłby do zrozumienia i przyjęcia w innych miejscach na świecie. Podobnie jest w Ameryce z czarnymi dziećmi. Gdy popełnią zbrodnie, tamtejsze tabloidy traktują je na równi z dorosłymi. Choć przecież są jeszcze młode, nieletnie. Wszystko dlatego, że nie są białe. Ten sam mechanizm w Wielkiej Brytanii stosowany jest wobec dzieci z klasy robotniczej oraz pochodzących z mniejszości etnicznych. Nie traktuje się ich w ten sam sposób. Nie są tak niewinne jak białe dzieci z klasy średniej. With working class kids and with kids of different ethnicities, that they're not really children in the same way that innocent white middle class children are really children. Carmel, matka Lucy, jedna z najważniejszych postaci w książce Megan Nolan, zachodzi w ciążę z mężczyzną, którego poznaje przy okazji częstych wizyt w kinie w Waterford. To euforia, wybuch uczuć, ale potem wszystko nagle gaśnie, gdy on, pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, postanawia opuścić miasto i przenieść się do Dublina, by tam, w biednej wówczas irlandzkiej rzeczywistości, szukać szczęścia i lepszego życia. Dziewczyna, gdy orientuje się, że jest w ciąży, nikomu o tym nie mówi. Ani chłopakowi, bo już zniknął, ani rodzinie, żadnym znajomym. Więcej, udaje, że to wszystko się nie dzieje, tak długo jak może. A gdy prawda wychodzi na jaw, wszyscy uciekają do Wielkiej Brytanii. Ale wbrew nadziejom Carmel i jej matki Rose, nic już się nie da zrobić, jest za późno i Lucy przychodzi na świat. Carmel to jest postać niejednoznaczna, irytująca, ale też budząca współczucie. Myślę sobie, że tak właśnie mogło wyglądać życie wielu koleżanek twojej mamy. I didn't start out with that idea. That kind of came about because I was thinking, as I mentioned briefly earlier, when I was thinking about how a child could, you know, turn out to be violent or to be capable of acts of violence. Gdy zaczynałam myśleć nad tą postacią, nie wiedziałam jeszcze, że będzie w ciąży. Nie był to więc punkt wyjścia do napisania książki. Wydarzyło się to z innego powodu. Jak wspomniałam, interesowało mnie, z jakiego powodu dziecko może nagle okazać się agresywnym człowiekiem, zdolnym do aktów przemocy. Wydawało mi się wówczas, że bardziej łączy się to z kwestią nieobecności rodziców w jego życiu, niż zaniedbań w procesie wychowania, znęcania się, nadużywania siły. A potem pomyślałam, historia rozpoczyna się w Irlandii w latach 70. ubiegłego wieku, w czasach, w których niechciane ciąże na zawsze zmieniały życie kobiet. I to, jak uznałam, mógłby być ważny wątek w kontekście opowieści o Lucy, jej życiu i zachowaniu. To z kolei zaprowadziło mnie do stworzenia postaci Carmel, jej matki. Dziewczyny, która chciała być kimś wyjątkowym, ale ciąża wywróciła jej plany i całe życie do góry nogami. myślałam o jej dorastaniu w małym irlandzkim miasteczku. O jej oczekiwaniach i nadziei na wydobycie się z tego miejsca, na polepszenie jakości życia. I o tym, jak ciąża zniszczyła te wszystkie plany. Writing the physical part of the pregnancy itself was kind of tough and sad, and I found that quite difficult to get through. Like that, I think that was probably the part that I found hardest to write in the book. Opisywanie samej ciąży, tego co działo się w tym czasie z moją bohaterką, nie było łatwe i przepełniało mnie smutkiem. Była to prawdopodobnie najtrudniejsza do napisania część tej książki. Wiąże się bezpośrednio z wieloma opowieściami z nie tak dalekiej przeszłości. O kobietach, które nie były w stanie wyjechać z Irlandii, by przerwać ciążę, lub umierały po drodze, cierpiały w sposób okrutny. Choć nie miałam w planie poruszania tego tematu, gdy do mnie przyszedł, czułam się szczęśliwa, że mogłam opowiedzieć o takim losie. Że mogłam dać głos komuś takiemu jak Carmel. Jej zachowanie po urodzeniu Lucy jest naprawdę przerażające. Maleńkie dziecko nie potrzebuje wiele, ale jeśli, to w pełnym wymiarze, poza uwagą, także uznania za pełnowartościową osobę. I obecności tego, przez kogo jest wychowywane. Bliskości. Tymczasem Carmel traktuje córkę naprawdę brutalnie. Interesował mnie rozwój wypadków, ale też sposób, w jaki zmieniały się myśli i zachowania Carmel. Gdy dowiedziała się o ciąży, próbowała zaprzeczać stanowi faktycznemu. Odpędzała od siebie wszelkie myśli na ten temat. Jej umysł, bardzo silny i zdeterminowany, potrafił zaprzeczać rzeczywistości. I dokładnie tak samo zachowuje się, gdy Lucy jest już na świecie. Próbuje zaprzeczać jej istnieniu. Nie znam osób, które znalazły się w takiej samej sytuacji, ale wiele razy słyszałam opowieści o ludziach, którzy okazali się niezdolni do rodzicielstwa, ale z różnych powodów zostali do niego zmuszeni. Nie byli w stanie podołać zadaniom, nie byli w stanie odczuwać bliskości z dziećmi. Nie wiedzieli, jak postępować, jak powinien wyglądać proces wychowywania. Obraz dwóch bliskich sobie, najbliższych, a jednocześnie całkowicie od siebie odizolowanych osób, wydaje mi się wstrząsający. Chciałam dowiedzieć się, odkryć, jaki wpływ mogło to mieć na charakter Lucy i na jej zachowanie. And they don't know how to do the basic things around child rearing, and that's a really harrowing idea to have like two isolated people, one of whom is an infant, around each other. And yeah, I kind of wanted to explore what that might bear out into with Lucy's character. There's very little care for what's happening after the fact by the people who are trying to compel the birth to take place in the first place. And that's especially, I always think that when you're seeing, you know, obviously in the last couple of years with Roe v. Wade in the US, and when you're seeing these arguments take place. Ludzie, którzy próbują zmusić kobiety do porodu, nie zastanawiają się nad tym, co będzie później, po urodzeniu dziecka. Nie tak dawno temu w Stanach Zjednoczonych Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie Roe v. Wade. Podobne argumenty nierzadko płyną z ust tych, którzy w obraźliwy sposób wyrażają się na temat kobiet zmuszanych do porodu. Skrajna nacechowana religijnie prawica potępia kobiety chcące przerwać ciążę i zmusza je do kontynuowania. A gdy dziecko się urodzi, nie pomagają. To obrzydliwe. Nikt nie przejmuje się losem matek i ich dzieci po narodzinach. And yeah, I always find that really a disgusting part of this conversation, that there's such derision towards both baby and mother when they both exist after the fact. Tak mówi Megan Nolan, z którą dziś rozmawiamy we wszystkich książkach świata. I jeszcze jedna kobieta, bohaterka zwykłych ludzkich ułomności, to Rose, matka i babka. To ona przejmuje opiekę, to ona w zasadzie wychowuje Lucy. Carmel, matka nastolatka, początkowo całkowicie odwraca się od niechcianej córki. Nie interesuje się nią, uważa, że to przez nią zmarnowała życie. Szczęśliwie jej matka zdaje sobie doskonale sprawę z powagi i z tragedii całej sytuacji, z pułapki, jaką na całą rodzinę zastawił los. Yeah, I think I'm sort of interested in thinking about the idea of what happens to someone, and especially a woman, and especially an Irish woman, who kind of gets their definition and their identity from serving others' lives, which I, you know, I think obviously is not that it's particular to Ireland, but that's just where I grew up. But this sort of like kind of almost Interesuje mnie życie kobiety, zwłaszcza Irlandki, której celem i sensem jest zajmowanie się innymi. To oczywiście kwestia uniwersalna, nie tylko irlandzka, ale tam się wychowałam. Jest to pewnego rodzaju męczeństwo, ale nie w złym znaczeniu. Kiedy czyjeś życie się na tym koncentruje, w pewnym momencie staje się to cechą charakterystyczną. W przypadku Rose efektem jest brak własnej osobowości. Zawsze ciekawi mnie, co dzieje się z kobietą w tradycyjnym, patriarchalnym społeczeństwie, od której oczekuje się, że weźmie na barki ciężar wielu spraw i przez to pozbawia się jej własnego ja i całego potencjału. Rose czuje z tego powodu złość. Jest wściekła, że tak wiele poświęciła. Właśnie ta gotowość na poświęcenie jest dla mnie w przypadku tej postaci bardzo istotna. Rose wierzy, że nadejdzie moment, w którym cała rodzina będzie szczęśliwa. To się jednak nigdy nie dzieje. Nie ma na świecie rodziny, która byłaby w pełni uporządkowana. Nie da się rozwiązać wszystkich problemów. Melancholijne dążenie do czegoś, co nigdy nie nadejdzie, to wątek, wokół którego stworzyłam tę postać. So yeah, I kind of wanted to have that scene of her feeling angry about the loss of her individuality because she sacrificed so much. And also because she's I don't know, I think the part of the reason that she's willing to sacrifice so much is that she thinks there's some end point where the family will all be happy and that just never comes and kind of never can come. You know, like nobody's family is ever going to be completely resolved and all tidied. Yeah, I found that sort of a melancholy idea to follow, that she chasing this like line under everything that will never arrive. Yeah, that's like partly why I don't have kids, you know. Like I can't imagine how difficult it must be to watch a child of yours like go through something that you can't help them with, or that you're not willing, or that you're not, I don't know, capable of changing for them. Po części właśnie dlatego sama nie mam dzieci. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak trudne musi być obserwowanie cierpienia własnego dziecka bez możliwości pomocy. Czytałam Daleko od drzewa, Rodzice, dzieci i poszukiwanie tożsamości, autorstwa Andrew Solomona. Książka ta opowiada o znaczących różnicach między rodzicami i dziećmi w procesie wychowania. Jest na przykład rozdział o dzieciach głuchych, których rodzice głusi nie są, czy o dzieciach posiadających cechy, których rodzice nie akceptują. Autor pisze też o dzieciach chorujących na schizofrenię i o tym, jak razem z rodzicami mierzą się z trudnościami wynikającymi z tej choroby. To po prostu piekło na ziemi. Schizofrenia jest nieuleczalna i żadna rozmowa czy konfrontacja nic nie zmieni. Jako rodzic jesteś świadkiem nieustannego cierpienia dziecka z powodu czegoś, nad czym nie ma się żadnej kontroli. Na łożu śmierci Rose chce powiedzieć, że wszystko jest już w porządku. Jednak sama w to nie wierzę. Sama nie mam podobnych doświadczeń, nie jestem rodzicem. Ale ten przykry temat jest dla mnie szalenie interesujący. Bring yourself to promise that. Yeah, I don't know, I don't have that experience, I'm not a parent, but it's something I find really compelling and really sad. Kobiety są u Nolan zdeterminowane z różnych powodów. Mam tu na myśli przede wszystkim Rose i Carmel, babkę, matkę i matkę, córkę. A mężczyźni słabi są. Choć próbują, to nie radzą sobie z sytuacją, z tym, w czym się znaleźli. I ojciec Carmel, i jej brat, ale też i Tom, dziennikarz tabloidu, który stawia wszystko na jedną kartę, ryzykując. Yeah, that's interesting. I hadn't really thought about it that way before, but I think you're right, and they do all have kind of quite drastically different ways of being weak or inactive, where, yeah, so I think, like, I wouldn't have naturally thought of Tom as weak because of his sort of aggression to do with getting the story, but... Tak, to ciekawe. Wcześniej nie myślałam o tym w ten sposób, ale myślę, że masz rację. Każda z postaci jest na swój sposób słaba lub bierna. Normalnie nie pomyślałabym o Tomie jako o osobie słabej ze względu na jego agresję. Jego słabością jest potrzeba bycia kochanym i podziwianym. Dąży do tego. Próbuje to osiągnąć. Richie z pewnością ma świadomość bycia człowiekiem smutnym. Tworzenie tej postaci bardzo mi się podobało. Każdy z nas spotkał na swojej drodze osoby zbyt wrażliwe, które odczuwają zbyt mocno i mają trudności z wytrzymaniem codziennego stresu. Tworząc Richiego, czułam się, jakbym oddawała hołd pewnej grupie. Na jego słabość składa się również empatia względem innych ludzi i zbyt silne odczuwanie wszystkiego, co dzieje się w otaczającym go świecie. Like Richie is weak, but his weakness is also kind of to do with his empathy for other people and his absorption of everything too much of the time. Yeah, I guess you're right. I think that wasn't an intentional thing, but I think you're right that the more active participants are all women. And you know, I was kind of interested in terms of John in this demographic of like a... Masz rację. Nie było to moją intencją, ale faktycznie najaktywniejszymi bohaterkami są kobiety. W kontekście Johna interesowało mnie przedstawienie pewnej grupy irlandzkich mężczyzn, którzy z natury są skryci i nie mówią wiele. Nie mają jednak złych zamiarów, ani nie starają się być niemili. Akurat mój tata taki nie jest. Chodzi o pokolenie od niego starsze. Między nimi a światem zewnętrznym jest nieprzebijalna ściana. Tworzenie postaci Johna było zabawnym wyzwaniem. Wymagało wyobrażenia sobie starego irlandzkiego mężczyzny, który z natury jest całkowicie zamknięty na wszystko wokół. Następnie musiałam zagłębić się w to i zastanowić, z czego to wynika. Jak doszło do tego, że taki się stał i jaki był przedtem. Podobało mi się opisywanie tego. What he was like before that, and yeah, I quite enjoyed writing that. I think in both my books, like part of what I'm interested in the male characters is to think about And also what I find interesting in my personal relationships is like, you know, obviously men, I'm speaking very generally here, but like when obviously men are encouraged to be at least outwardly quite. Myślę, że w obu moich książkach widać zainteresowanie męskimi postaciami oraz to, co ciekawi mnie w moich osobistych związkach. Od mężczyzn często oczekuje się, że będą twardzi, niewrażliwi, że nie będą innych do siebie dopuszczać. To dla mnie zawsze poruszające, kiedy poznaję mężczyznę i widzę, jak po raz pierwszy się otwiera i zrzuca zbroję. Zaczyna okazywać wrażliwość, być może słabość, jakkolwiek to nazwiemy. Przy męskich postaciach lubię poszukiwać momentów, w których ich wrażliwość bierze górę, choć na chwilę. Zdecydowanie masz rację co do Johna i Louise. Nie sądzę, by rozumiał jej zachowanie i empatyzował z nią, ale z pewnością darzy ją miłością i oddaniem. To bardzo wzruszające. Fascynują mnie momenty, w których opada fasada męskiej siły i niewzruszenia. I don't think it's that he understands her behavior or empathizes with it or condones it or anything, but there is something about his sort of helpless love for her and devotion to her that I find moving. And yeah, that's definitely something I'm interested in doing more, is to think about those moments for men that are sort of disintegration of the facade of it. For all the different disadvantages there might be for women in relationships, that I do always think like I'm glad that it's normalized that we can. Cieszę się, że mimo licznych trudności, które kobiety napotykają w związkach, mogą mówić o tym, co je denerwuje, smuci, głośno wyrażać swoje emocje, przynajmniej między sobą. Gdy byłam młodsza, większość moich kolegów zwierzała mi się tylko wtedy, kiedy mieli problemy w związkach. Zawsze denerwowało mnie to, że nie mogli powiedzieć o tym innym mężczyznom, swoim rzekomym przyjaciołom. Mam nadzieję, że będzie się to zmieniać. Czasami przychodzi to z wiekiem, choć niewątpliwie jest to proces. Sama zawsze mówiłam otwarcie o swoich emocjach. Niestety wśród mężczyzn tak nie jest. But it's definitely a process, whereas I feel like I was, you know, fluently emotional, as in able to be openly emotional from the time I was young, and that's definitely not the case for men, for most men. Powiedziałem kilka minut temu, że Tom, dziennikarz tabloidu, który próbuje upić rodzinę Lucy zamkniętą w hotelu, by wydobyć od jej członków sensacyjne informacje, wiele ryzykuje. Dla mnie, przyznam się, jest doskonałym przykładem kogoś, kto być może i chciałby zostać dziennikarzem, ale w rzeczywistości już na samym początku stacza się, przekracza granice, daje sobie złamać moralny kręgosłup, a to zawsze kończy się fatalnie. To jest smutna opowieść o marzeniach, które dały się pokonać przez zło, i smutna rzecz o dziennikarstwie, ale tylko o części tego świata, rzecz jasna. Yeah, I think partly why I wanted to write about that part of the industry was that there was a lot of conversation when I was starting out as a freelance journalist. I was always freelance, I was never staff anywhere. And there was a lot of conversation between me and my friends and colleagues about where you would or wouldn't write for. So chciałam napisać o tej części branży dlatego, że kiedy zaczynałam jako niezależna dziennikarka, zawsze pracowałam jako wolny strzelec, nigdy nie byłam nigdzie zatrudniona. Dużo ze współpracownikami rozmawialiśmy na temat pisania do gazet. Dla kogo pisać, dla kogo nie? Czy przyjąć ofertę od Daily Mail, The Sun czy jakiejkolwiek innej prawicowej gazety? Każdy miał własne standardy. Prawie nikt, kogo znałam, nigdy nie napisałby nic do The Sun. Niektórzy jednak byliby w stanie napisać wszystko dla Daily Mail i innych tego typu gazet. Wiedzieli, że to zło, ale zrobiliby to dla kariery. Mam tylko 20 lat, muszę piąć się po szczeblach kariery, więc po prostu to zrobię. Co innego mi pozostaje? Zawsze byłam zdania, że nie jest to tego warte. Pod żadnym względem, nawet finansowym. To i tak upadająca branża. Wcale nie jest tak, że pracując jako niezależny dziennikarz kulturalny zrobisz duże pieniądze. Ale zasada cel uświęca środki to moim zdaniem słaba wymówka, kiedy piszesz do prawicowych gazet. Poprzez ambicje i czyny Toma chciałam pokazać, że jeśli naprawdę chce się być dziennikarzem, można nim być bez przymusu pracy dla The Sun czy jakiegokolwiek innego pisma. Poza tym to była szalona era dla dziennikarstwa. Teraz to już tak nie wygląda. Nie ma już takiego prestiżu, nie ma tak dużych pieniędzy. Pracowałam w redakcjach różnych gazet z ludźmi, którzy pamiętają tamte czasy, kiedy można było dobrze zarobić i cieszyć się splendorem. Chciałam zobrazować te ostatnie momenty. Glamorous anymore and there is no money anymore, but the people who I worked with in newspapers were still, you know, they were still people who were working when it was the time where there was money to be made and there was a bit of glamour. And so I kind of was interested in just capturing the last gasp of that time. Zwykłe ludzkie ułomności to wreszcie, bo o wielu wątkach zdążyliśmy już powiedzieć, powieść o przeznaczeniu, o pechu, ale też o tym, że los dzieli razy sprawiedliwie. Nie dostaje się tylko rodzinie Lucy, ofiarą staje się właśnie także Tom, aspirujący dziennikarz i zaprawdę pochodzenie klasowe nie ma w tej rozgrywce żadnego, ale to żadnego znaczenia. Nie łudźmy się, nie ma lepszych i gorszych. Yeah, I think that one of the things I've often been interested in when I'm reading or writing about people from different class backgrounds is the variance in how many second chances you get. Czytając i pisząc o ludziach z najróżniejszych klas społecznych, zafascynowałam się tym, że w zależności od środowiska klasowego zmienia się możliwość otrzymania kolejnej szansy. Za pośrednictwem rodziny w książce Zwykłe ludzkie ułomności staram się pokazać, że nieszczęście nie spada tylko na ludzi z klasy robotniczej, a bogatych omija. Z powodu różnic materialnych ranga nieszczęścia jest różna u ludzi, którzy mają pieniądze i tych, którzy ich nie mają. Przykład Carmel dobrze to obrazuje. Zajście w niechcianą ciążę to powszechny przypadek, jednak w zależności od klasy społecznej może on być inaczej traktowany. W wielu rodzinach są też osoby takie jak Richie, alkoholicy, w pewnym sensie nieudacznicy, którzy nie mogą znaleźć nigdzie pracy. To, czy będą w stanie wyzdrowieć, czy nie, zależy od wielu czynników. Z pewnością stabilność finansowa jest jednym z nich. Wiele może się zdarzyć, jeśli masz czas, aby spróbować odzyskać równowagę życiową, nie martwiąc się o to, skąd wziąć pieniądze. Samo posiadanie pieniędzy oczywiście nie jest rozwiązaniem, a ułatwieniem. Każda postać w mojej książce, każdy członek rodziny doświadczył jakiegoś nieszczęścia czy nieoczekiwanej zmiany. Niektórym z nich udało się wyjść na prostą, innym nie. To jednak kwestia bardzo indywidualna. W każdym razie interesowała mnie kwestia drugiej szansy i to, gdzie można ją otrzymać. I think most people who aren't psychopaths have a feeling of wanting to be genuinely good and worthwhile as people. I think everyone feels that. I think if you manage to convincingly fool others into thinking that you're a good person and you know privately that you're not. Ludziom, którzy nie są psychopatami, zależy na tym, aby być kimś dobrym i wartościowym. Kiedy utwierdzasz innych w przekonaniu, że jesteś dobrym człowiekiem, jednocześnie wiedząc, że to nieprawda, mierzysz się z ogromnym dyskomfortem, z którym trudno jest żyć. Większość ludzi ma potrzebę autentyczności, potrzebę poczucia, że starają się być dobrze. Chcą mieć świadomość, że jest wokół nich miłość, która to odzwierciedla. Potrzebują reakcji, potwierdzenia swojej wartości od osób im najbliższych. Ludzie cierpiący na nerwice nierzadko mierzą się z wewnętrznym przeświadczeniem, że są źli. Nie zrobili nic strasznego, nie skrywają żadnej przerażającej tajemnicy. To uczucie nie ma źródła, ono po prostu w nich jest. Próbują z tym walczyć i samych siebie przekonać, że są dobrymi ludźmi. Tak wyobrażam sobie członków tej rodziny. And I think that people of that nature struggle to try and work against that and feel themselves to be good, and that's how I think about the members of that family. Yeah, I think I sort of come to this at the end of the book, which is that I think that when Carmel is trying to sort of address the legacy of silence in her family by kind of compulsively talking about everything as a way to try and w pewnym sensie dochodzę do tego pod koniec książki. Carmel zaczyna kompulsywnie o wszystkim mówić, próbując w ten sposób zmierzyć się z głęboko zakorzenionym w jej rodzinie milczeniem. Pisząc o tym, nauczyłam się, że nie w każdej sytuacji da się znaleźć wyjście. Istnieją rzeczy, o których długo będę myśleć, które mnie obecnie niepokoją. Nawet jeśli się z nimi uporam i napiszę o nich świetną książkę, prawdopodobnie za 15 lat nadal będę się z nimi zmagać. Akceptacja tego faktu jest częścią mojej praktyki pisarskiej. Tematy, do których wracam w moim pisaniu, są związane z niemożnością znalezienia rozwiązania zarówno w sytuacjach międzyludzkich, w związkach, jak i czysto teoretycznych rozważaniach. Subjects that I'm drawn to again and again in my writing practice is about the impossibility of resolution, both in terms of personal relationships and like subjects and theoretical ideas. Tak mówi Megan Nolan, nasza dzisiejsza gościni, irlandzka pisarka, niegdyś dziennikarka, autorka Zwykłych ludzkich ułomności. No właśnie, to pytanie na koniec samo się ciśnie na usta. Czy masz jakieś ułomności ludzkie, zwykłe? Albo inaczej, czy już nabyłaś świadomość posiadania jakowychś? So today I found myself googling, is it possible to develop discipline if you've never had any discipline? Dziś w internecie poszukiwałam odpowiedzi na pytanie, czy da się nauczyć dyscypliny, jeżeli nigdy się jej nie miało. W zasadzie nie, ale jest to coś, co chciałabym zmienić. Chciałabym stworzyć sobie strukturę pracy. Prokrastynacja jest źródłem lęków i niepokoju. Wcale nie jest tak, że kiedy unikam pracy, robię coś fajnego. to raczej pewien rodzaj wewnętrznej walki. Cóż, ostatecznie udaje mi się wszystko zrobić. It's mostly just kind of psychologically battling, but I don't know, it seems to get done eventually. No, pocieszające, prawda? Skąd my to znamy w końcu? Michalina Bieńko była polskim głosem Megan Nolan. Bardzo dziękuję za to. Zwykłe ludzkie ułomności to jest powieść, która nas spotkała dzisiaj w audycji Wszystkie Książki Świata. Książka w przekładzie Katarzyny Makaruk na polski. I mamy egzemplarze dla Państwa. Można do mnie pisać. książki@polskieradio.pl. Naprawdę świetna rzecz. Niektórzy nawet uważają, że zaskakująca. Ja nie. Po prostu Megan Nolan pisze doskonale. Dziękujemy za dziś. Renata Szewczak, Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Michał Nogaś. A jeśli wszystko się uda, za tydzień będziemy na Tajwanie. Yeah.